házigazda szombathelyek úgy alakult, hogy a záró koncert az Atferiszedből, Memphis Petrol, mert az időjárás felülírta a mi terveinket, és tulajdonképpen a záró ceremónia és a szimfonikus koncertje egyben az Ed Phillips and the Memphis Petrol. Azt gondolom, hogy mindazok, akik megvárták, és valahol a főtér különböző részein az eső elől elbújva várakoztak erre a koncertre, nem bánják meg. Én azt gondolom, hogy valami frenetikus koncert következik, mert hogy a fiúk rendkívül motiváltak, nagyon várták, hogy játszhassanak, és főleg egy félelmetesen jófej csapat következik. Elvis Presley legnagyobb dalai, talpig katonai, amerikai Egyesült Államok hadsereg ruhájában, de a legfontosabb az, hogy Rockabilly következik, Elvis a király legnagyobb dalai, és elképesztően magas színvonalú zenészek. Hölgyeim és uraim, az Ed Phillips and the Memphis Petrol egyben zárja a karnevált. Jó szórakozást kívánok! Köszönjük, hogy az eső ellenére, illetve az eső után visszajöttetek. Kedves hölgyeim és uraim, ahogy Szené elmondta már, nagyon szép Elvis dalokkal készültünk. Köszönjük szépen, köszönöm a törölközőt. Igen, az eső miatt kaptam ezt a törölközőt, hogyha véletlenül eláznék, akkor kérem, az meglegyen. Jöjjön egy jó kis dal, kérem szépen, mindenkit várunk ide a színpad elé egészen szorosan. I'm gonna sit right down. I'm gonna sit right down and quiet. Ide csak az énekre, hadd kérjek még magamra. 1-1-1-1-2, 1-2-1-2-3-4-5, ez szuper, köszönöm szépen! És már is megyünk tovább. Kérem szépen a következő dalhoz egy kis segítségre. Elvisz, a drogba belepusztunk, most mit érteted? Köszi! Fúj! Kérem szépen a következő dalhoz pedig kérünk minden kezet a magasban, és együtt segítsetek együtt eljátszani nekünk ezt a dalt. Tommy Crew! Please tell Szépen itt a Szabália Karneválon. Köszönjük szépen! Kérem szépen, és most pedig jöjjön egy olyan jó kis nóta, amire szerintem egy nagyon klasszat lehet táncolni. Kérem szépen, Elvis Presleynek az egyik film dala következik, sőt, erről a dalról kapta a film is a címét. Kérem szépen, Kissing Cousins! Her tie, real fishing causes, and it's my nature to ride her ride. she comes, she's in a test with me, she's a rider. Köszönjük szépen! Kérem szépen, hadd ajánljak mindenkinek a figyelmébe egy CD lemez, illetve nem egyet, mert nagyon sok van itt nálunk a zenekari buszban. Kérem szépen, eladásra hoztuk magunkkal ezeket a lemezeket, ami ezért január 8-án jelent meg. Kérem szépen, erről a lemezről játszunk ma este is rengeteg dalt, így például a következő dalt is, amelynek a címe annyi, hogy I want you, akarlak, I need you, szükségem van rád, I love you, teljesen szerelmes vagyok beléd. Erről szól a következő dal. Kérem szépen, ez egy nagyon gyors, ritkán játszott dal. Egyébként így nem tőlünk, mert mi mindig játszunk ezt a dalt, ezt nagyon szeretjük, de nem is akarok én sokat beszélni. Jöjjön ez a szerelmi dal. Hold me close, hold me Kérem, mert a következő dalban szeretném, hogyha együtt énekelnénk egy nagyot. Nagyon egyszerű lesz a dolga mindenkinek, annyit kell csak énekelni, hogy ó-ó-ó. Ez nem egy bonyolult szöveg, nem kell tudni semmilyen nyelven ehhez. Kérem szépen, itt egy nyelvet beszélünk, Szombathelyen vagyunk, Szavária Karnevál, úgyhogy ó-ó-ó, de jó, minden. Kérem szépen, készen álltok erre a dalra? Hát ezt én úgy vettem, hogy nem, senki nem áll készen, de akkor semmi baj. Háromig fogok számolni, és akkor mindenki úgy érzi, vagy ha valaki úgy érzi, hogy készen áll erre a dalra, legyen bátor tényleg, és most itt ki lehet engedni a hangatokat a főtéren. Gondoljátok el, hogy itt a főtéren, amikor egyedül sétál az ember egy hétköznap, nem lehet kiabálni. De most mindent lehet, hát itt lehet ordítani, kérem szépen, lehet sikítani, itt mindent lehet csinálni, most ma este kivételesen, úgyhogy háromig számolok, ha mindenki föl. Special. Well, wait, this outfit's something special. I'm Köszönjük szépen! Kérem szépen, hogy egy dal a szerelemről szól, méghozzá arról, hogy aki írta, ő, ez az az ő véleménye. Kérem szépen, hogy csak azok estek szerelembe, akik bolondok, akik megbolondultak teljesen. Én azt gondolom magamról, hogy én is teljesen megbolondultam, én is szerelemben vagyok, kérem szépen. Ha, a dal pedig úgy indul, hogy... Észrevettétek-e, mert szerintem a viselkedésén észre lehetett venni, hogy Zedi itt született, kérem szépen Szombathelyen. Nem is olyan régen, 2016. szeptember 24-én, hogyha jól emlékszem, egy évvel ezelőtt, és hát ilyen jól lakott kölyök lett belőle. Kérem szépen, hát az anyatej az sok mindent megold. Kérem szépen, erről a dalról jut eszembe most az, amit az atyám súgott a fülem, hogy óriási csávába kerültem, amikor megszületett, nem tudta, hogy mi legyen belőle. Jó fiú, rossz fiú, óvodás, bölcsödés. Kérem szépen, zenész lett belőle, ahogy látjátok, 4 kiló 10-en született, és szóval a következő dal arról szól, hogy óriási csávával vagyunk, hát látjátok. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right on my face. I was born to stand up and talking back. But I'm Szoknál. Jön egy jó kis bossa nova. Szokja dobja nova. Információ, kérem szépen, szeptember 15-én visszalátogatunk ide Szombathelyre. Kérem szépen, méghozzá a Fekete Kakas étterembe, Hotel Gallo Negro, ez a hotelnek a neve. A pontos szépen nem tudom, mert az fejből sajnos nem megy, a sok dalszöveg miatt elfelejtettem. Lényeg az, hogy szeptember 15-én pénteki napon térünk vissza ide Szombathelyre, hozzátok, ezért volt itt a reklám helye. Köszönjük szépen, kedves hölgyeim és uraim, bírjátok még szusszal? Biztos? Oké. Akkor gyere alá. Thank you. Köszönjük szépen, és akkor még egyszer hadd reklámozzam a kezemben lévő lemezt, amely január 8-án ebben az évben Elvis Presley születésnapján jelent meg, kedves hölgyeim és uraim. Erről a lemezről játszunk, és hát mindenkinek ajánlom a figyelmébe, 2000 forintért meg lehet vásárolni itt a koncert után tőlük, itt oldalt tőlük jobbra, nektek balra. Kérem szépen, a 7-es számú track fog erről a dalról, vagy a lemezről szólni, a dalnak a címe pedig Enged el magad, azaz Let Yourself Go. Hold my hand and tell me. So darling, please, please love me too, I beg of you. So darling, please, please love me too, I beg of you. Hey! Please, please love me too, I beg of you. Hey! So darling, please, please love me too, I beg of you. Hold my hand and come on in, and you'll please love me too. To make me know you love me, to see me, I love you like you. I'm being at your mercy, now that I'm segítségét mindenkinek, úgyhogy kérem, hogy egy picit közelebb gyertek a színpadhoz, hogy jöjjenek picit közelebb a színpadhoz. Ez egy picit bonyolultabb lesz, mint az előző volt, itt már nem csak énekelni kell, sőt, hanem együtt kell mozogni. Kérem szépen, egyszerű dolgokat fogok kérni mindenkitől. Először is azt kérem, hogy mindenki csettintse majd nagyokat, amikor mutatni fogom. Kérem szépen, hadd lássuk a csettintő kezeket. Igen, ez eddig fog, látom is és hallom is. Köszönjük szépen. Kérem szépen, ezután azt fogom kérni mindenkitől, hogy tapsoljon majd nagyokat, de biztos vagyok, hogy menni fog, hiszen ezt már láttuk és hallottuk. Kérem szépen, bonyolult a feladat következik, fütyülni kell majd nagyot mindenkinek, ami a csövön kikér. Ki, hogy tud fütyülni, mindenki úgy fütyül. Majd ezután azt fogom kérni, hogy kérem szépen a lábatokkal dobbancsatok egy nagyot a sárba. Köszönjük szépen! Szerintem ez menni fog mindenkinek. De azért kérek szépen egy visszajelzést, hogyha elkezdhetjük a dalt. Kérem, akarjátok hallani ezt a dalt? Igen! Nem hallottam? Igen! Még hangosan van? Igen! Csettintésen indulunk. És még nincs még. Köszönöm, Szani. Én vagyok az apátok. Itt születtünk Szombathelyen, fiam. Tényleg, az honnan tudtad? Megvan az apja! Apa! Te jó Isten! Több mint egy rossz kabaré, kérem. Ez Ed Phillips, egy Remembers közben. Köszönjük szépen! Kérem szépen, most pedig a folytatásban jön egy nagyon szép szerelmes dal, amit sok szeretettel küldünk természetesen mindenkinek. Rajta van az új lemezünkön is, ami megvásárolható, ismét mondom, csak így a néző gyerekeknek, hogy megvásárolható, hogy tőlük jobbra, nekünk arra. Kérem szépen! Így van, és szeptember 15-én pedig még egyszer megvásárolható, ha véletlenül valaki ma elfelejtett volna vásárolni egy lemezt. De hogy szeptember 15-én itt játszok abban a Fekete Kakas nevű helyen. Kérem szépen, az egy egészen sötét hely, de még világosságot fogok belehozni. És négy katona srác, kérem szépen, óriási koncertet fog adni ebben a panzió és hotelben. Egyébként ott is fogunk adódni, ha jól tudok. Ez csak egy ilyen plusz információ volt, de... Szóval visszatérve erre a gyönyörű szerelmes dalhoz, kérem szépen, ez egy fájdalmasan szerelmes dal. Annyira fájdalmasan szerelmes dal, hogy ez a címe, hogy fáj. Hőt. Hiszen közeledik a műsoridő végéhez. Kérem szépen, a következő egy eljegyzési dal lesz. When a ring around your neck, hord a gyűrűd a nyakad körül, már pedig egy láncon, tehát nem úgy, hogy ezért megfogcsam az a gyűrű. Kérem szépen, régen így ajándékozták meg a hölgyek, ezzel a fiúk a hölgyeket, hogy egy gyűrűt tapasztottak a nyakukba. Így van, hát manapság az, hogy kit itt ajándékoz, az meg már a részletkérdés, ebben nem folyunk bele. Kérem szépen, when a ring around your neck. All right. akinek már nincsen csak körül dobverője, a ma este annyit dobolt a dobom. Kérem szépen a finálihoz közeledünk, kedves enyém és elejvén egy jó kis rock and roll, táncoljatok, érezzétek jól magatokat. Itt a Szavária Karneváló, Led Phillips és a Memphis Petrol és Big Hungry Love. El is érkeztünk az utolsó dalhoz. Kedves hölgyeim és uraim, szeretnénk megköszönni a meghívást a szervezőknek. Köszönjük szépen, hogy itt lettünk Szombathelyen a gyönyörű Szavária Karneválon. Kérem szépen, remélem, hogy mindenki jól érezte magát ma este. Köszönjük még egyszer a meghívást, hogy itt lettünk. Kedves hölgyeim és uraim, ha hátra fordultok, mögöttetek ülnek a hangmérnökök, illetve akik a fényeket kezelik. Egy nagy tapsot nekik, akik egész héten itt voltak, és gondoskodtak arról, hogy minden zenekar klasszul szóljon, mint ahogy mi is ma este. Köszönjük szépen, srácok! Kedves hölgyeim és uraim! Köszönjük nektek, hogy itt vagytok velük, és a rossz idő ellenére is kitartottatok, és a kicsi, hát igen, a kis csúszás miatt mégis meg tudtuk tartani a koncertet. Kedves hölgyeim és uraim! Engedjétek meg, hogy bemutassam a zenekar tagjai utoljára. Hölgyeim és uraim, a dobok mögött Tom Stormy Fáce! Köszönjük szépen! Én közben itt eláztam, bár nem esik az eső a sátor alá, de hát mégis annyira melegen van. Kedves hölgyeim és uraim, a nagy bőgőnél Big Fat Sandy! Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, a gitárnál az egyes egyetlen Mantos Sani! Köszönjük szépen! Köszönjük meg nektek még egyszer, hogy itt vagytok velük, és hadd kérjem meg mindenkit, hogy jöjjön közelebb egy picit a színpadhoz, és az utolsó dalunkat énekeljük együtt. A refrén három egyszerű szó, ezzel búcsúzunk tőletek, igazi karneváli hangulat, kérem szépen! is hallották ott élőben. Köszönjük szépen a fantasztikusok voltunk! Szépen itt Szombathelyen, de nem akarom szaporítani a szót. Még egy utolsó kérésem van, tőlem balra, nekem jobbra. Gyertek egy picit közelebb ide a színpadhoz, olyan aranyosak vagytok, ott hátul a lányok táncolnak a zsátornál. Gyertek ti, te ott szemüvegben, ne nézz hátra, rólad van szó. Ne bújj el, igen. Gyertek ide nyugodtan előre, kérem szépen. Köszönjük még egyszer a meghívást Szabária Karnevára. És hát jövőre már biztos vagyok benne, hogy lesz karnevál. Remélem, hogy velünk is találkozhatok. Sok-sok rendkívül jó fellépő között. Kérem szépen! Little less conversation, a little more action, please. All this segregation is hell is mentioning me. Little less fight, a little more spot. Little less fight, a little more butt. Come on, open up, open up your heart. Can you satisfy me? Yeah, satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Beat to the summer breeze. It's a groovy night, I can show you how to use it. Come along with me, put your mind at ease. Yeah. Let's conversation, a little more action, please. All this segregation is satisfaction in me. Little less light, a little more spark. Little less light, a little more spark. Come and open up, and up your heart. Baby, satisfy me. Köszönjük szépen!